Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 10 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Świeżonej wersji stary przebój z takiego obrotu pogodowego sprawy. Myślę, że i muzycznego też być może. Zadowolony pan Darek z Bolesławca. Zimnolubny pan Darek z przyjemnością. Można jeszcze sobie troszkę podrzemać. U mnie 8. Jak mnie mam 8 powyżej. Panie Darku, ale te dobre czasy dla pana już tuż, tuż. Chociaż dzisiaj pan synoptyk nie pozostawia wątpliwości. Będą dwucyfrówki. Zmartwię pana Darka. powyżej. Krańce zachodniej i północne Europy pod wpływem niżów. Nad resztą kontynentu dominuje wyż nad Białorusi. No i Polska w zasięgu tego wyżu w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Ostrzegamy wszystkich dojeżdżających do pracy, bo ranek mglisty, szczególnie w centrum i na południu kraju. Ale w dzień już będzie pogodnie, słonecznie, wiatr słaby, w górach dość silny, porywisty, ciśnienie rośnie i temperatura też, bo ma być od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 20 w centrum do 22 na południowym zachodzie. Bolesławiec to tak... No gorąco pozdrawiamy pana, panie Darku. Gorąco. Przed nami środa, 10 października i imieniny miesiąca, 10.10. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18. Dzień potrwa chwilkę więcej niż 11 godzin. Imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. O, Pauliny dzisiaj to może redakcyjnej koleżanki. Jest szansa na coś słodkiego. Tak czy inaczej, najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5. Dzień dobry państwu. Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą. Cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We twoje, para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We dwoje. No i cóż tam dziś w zapowiedziach, a nim to jeszcze poranna korespondencja. Jak znalazł piosenka na dzień dobry dla pana Mateusza, ale przede wszystkim dla pani Jady. Pan Mateusz z żoną wracają z wakacji już ponad 24 godziny. Żona cały czas prowadzi. Dzielna żona. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i panią, i pana Mateusza. 9 po 5 to czas zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a wiele się wydarzy i o tym będziemy mówić na trójkowej antenie. Między innymi o tym, że portal W Polityce dowiedział się, że o 11 prezydent ma powołać nowych sędziów Sądu Najwyższego. Podobną informację podało też kilka innych źródeł. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony Kancelarii Prezydenta. W Warszawie odbędą się dziś obrady dowódców obrony terytorialnej z 13 państw. Na dwudniowym spotkaniu pojawią się szefowie formacji obrony terytorialnej, m.in. z państw bałtyckich, ze Skandynawii, Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Obrady w Polsce odbywają się po raz pierwszy w ramach Europejskiej Inicjatywy Regionalnej Obrony Terytorialnej pod hasłem Zjednoczeni Zwyciężymy. Ta inicjatywa służy wymianie doświadczeń, współpracy szkoleniowej, także wymianie informacji dotyczących zagrożeń. Inicjatorem spotkania w Warszawie jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, partnerem strategicznym przedstawiciele Gwardii Narodowej Amerykańskich Stanów Illinois i Virginia. W Warszawie złoży dziś wizytę szef holenderskiej dyplomacji Stef Blok wraz z polskim ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem weźmie udział w 28. konferencji utrechckiej, która odbędzie się w Belwederze. Przypomnę, polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz będzie gościem Salonu Politycznego Trójki. To po godzinie 8.13. W Krakowie dziś drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej Papież zza Żelaznej Kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i kościoły bloku sowieckiego. Zorganizował ją Instytut Pamięci Narodowej wraz ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Wracamy do Warszawy. W Warszawie dziś drugi dzień konferencji Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Historycy będą dyskutować o sukcesach i porażkach tego czasu oraz o jej materialnych, niematerialnym dziedzictwie, które widoczne jest w Polsce w tym roku. Dziś omówią m.in. tradycje polityczne II Rzeczypospolitej oraz architekturę i muzykę w okresie międzywojennym w Polsce. A w ramach Warszawskiego Festiwalu Młodzieży w Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli odbędą się dziś o 11.00 zajęcia z grafiki warsztatowej pod hasłem 100 plakatów na stulecie odzyskania niepodległości. Uczestnicy zajęć będą projektowali plakaty z okazji obchodów setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy. Będą mogli też spróbować swoich sił w grafice warsztatowej przy użyciu wałków, farby i prasy drukarskiej. Polskie Linie Lotnicze LOT zapraszają dziś wszystkich do wypróbowania symulatora lotów Boeinga 787 Dreamliner ustawiony w holu hotelu Resistant naprzeciwko hali odlotów lotniska Chopina w Warszawie. Maszynę udostępnił producent samolotu. Dla tych, którzy zasiądą dziś za sterami Dreamlinera, lot zacznie się od podejścia do lądowania. Po lewej stronie zobaczą panoramę miasta Seattle, w którym mieści się fabryka producenta samolotów. Lądowanie odbywa się na lotnisku Boeingfield. Tam też samoloty są montowane. Problem może sprawić zapewne opóźniona reakcja wolantu, tak samo jak w prawdziwych, dużych samolotach komunikacyjnych. Lot na symulatorze jest bezpłatny. To dziś przy lotnisku Chopina w Warszawie będzie można wypróbować. Co prawda symulatora i tylko i aż, ale jednak Boeinga 787 Dreamliner. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, jak wcześniej wspomniałem, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu Polskie Radio 24. Tymczasem na budziku 12 po 5. Zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć styku, ciepła doświadczyć moc. Zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten kuszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak. Nie daj zginąć mi tu, czekam na sam.

ze względu na udział w powojennej partyzantce. Zgodnie z relacją Rzeczpospolitej powód ubiegał się o rekompensatę na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Samego wyroku skazującego brak w aktach, ale jak czytamy, adnotacja o nim jest w kilku miejscach akt przekazanych przez IPN na drogę sądową. Gryszka zdecydował się dopiero po odznaczeniu go przez prezydenta w marcu 2016 roku. Gryszka mówi Rzeczpospolitej, że przez 40 lat, aż do 1989 roku, musiał się ukrywać ze swoją niepodległościową przeszłością i nie był pewien, jaki wyrok na nim ciąży. Po wtorkowym, wczorajszym wyroku czuje się dodatkowo pokrzywdzony, mówi cytowany przez Rzeczpospolitą. Los żołnierza wyklętego w PRL wart 40 tysięcy złotych. O tym w artykule Rzeczpospolitej. Pozostałe tytuły z dziennika Gazety Prawnej też o pieniądzach, bo dziennik donosi, że za chwilę będziemy bogatsi niż Portugalia, ale może nas przegonić na przykład Malezja. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przytacza dziś dziennik. To jedna jasna strona medalu, druga jest ciemniejsza. Za kilka lat nasza gospodarka może być mniejsza niż filipińska czy malezyjska. Tak wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Polski w tym roku do 4,4%, a oznacza to urealnienie oceny najbliższych perspektyw naszej gospodarki. Krajowi analitycy od dłuższego czasu spodziewają się podobnego, a nawet nieco lepszego wyniku. Międzynarodowy Fundusz nie zmienił jednak swoich prognoz dla Polski na kolejne lata. W przyszłym roku wzrost zwolni do 3,5%, a w dłuższym terminie powinien spaść poniżej 3%. Za chwilę będziemy bogatsi niż Portugalia. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeszcze puls biznesu. O tym, że ceny lokali wciąż idą w górę, deweloperzy narzekają na spadającą sprzedaż, a analitycy nie wróżą rychłej poprawy sytuacji na rynku. Mieszkaniówka długo nie zazna spokoju. Dlaczego spada sprzedaż mieszkań i jak na kryzys reagują deweloperzy? No i czy należy spodziewać się dalszego wzrostu cen? Między innymi o tym w pulsie biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów na teraz. Więcej w porannej audycji, więcej szelestu prasy na pewno. No a teraz 22 minuty po piątej. Sięgamy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 1917. 101 lat temu w Rock Mountain w południowej Karolinie urodził się Thelonious Monk, uważany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych pianistów jazzowych. Artysta urodził się 101 lat temu, zmarł w 1982 roku. muzycznym, trójkowym kalendarzu. Na otwarcie wspomnienie niezwykłego artysty, pianisty Thelonious'a Monka. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1731 roku urodził się Henry Cavendish, angielski fizyk, chemik, odkrywca wodoru. Oznaczył skład wody i powietrza. Pierwszy w miarę dokładnie obliczył masę Ziemi, używając skonstruowanej przez siebie wagi skręceń. Zmarł w 1810 roku. 157 lat temu urodził się Fridtjof Nansen, norweski badacz polarny, przyrodnik, oceanograf, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1922 roku. Zmarł w 1930. Pół wieku temu zmarł Nikifor, mękowski malarz prymitywista, zamieszkały w Krynicy, autor akwarel, pejzaży, portretów. Data i miejsce urodzenia są nieznane, ale datę śmierci znamy, to było równo 50 lat temu. W 1982 roku papież Jan Paweł II kanonizował ojca Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który w 1941 roku zmarł w bunkrze głodowym w Oświęcimiu, dobrowolnie idąc na śmierć za jednego ze współwięźniów. W tym roku 2012 zmarł Jerzy Jarocki, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych i telewizyjnych, związany ze Starym Teatrem w Krakowie i Narodowym w Warszawie, twórca m.in. wielu fantastycznych spektakli, m.in. Matki czy Szewców Witkacego, Starej Kobiety, Siaduje Różewicza czy Rewizora Gogola. Artysta zmarł w roku 2012. Wspominamy go w 6. rocznicę śmierci Jerzego Jarockiego. A w muzycznym, choć po części filmowym, serialowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1968. Pół wieku temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki większej niż życie. Witaj, Brunner. Nie spodziewałem się ciebie tu spotkać. Dawno już powinieneś wisieć. No, ty też masz twarde życie. Ale tym razem chyba nie będzie pudła, co, Hans? Rączki, rączki. Razy to słyszeliśmy, prawda? A ciągle budzą w sposób jakiś uśmiech na twarzy, nawet o tak nieprzyzwoitej porze. Rączki, rączki, pół wieku temu miała miejsce premiera telewizyjnej wersji Stawki większej niż życie. Prawie 5:30, zatem czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, uważajmy głównie na południu i w centrum kraju. W dzień ma być pogodnie, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Wiatr południowo-wschodni słaby, wysoko w Sudetach dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, z wczorajszych 1013, dziś w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 20 w centrum kraju. Najwyższa prognozowana temperatura dziś do 22, tyle będzie na południowym zachodzie. 5:30, wracamy do muzycznego kalendarza. Wspominamy Andrzeja Zauchę. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzę moje echę, parę. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno wie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, życie. Marzę moje echę. Winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzę moich echem, marzę moich echem. Winnym wiatrem, śmiechem. Winnym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. W 1991 roku zginął Andrzej Zaucha w muzycznym kalendarzu wspomnienia artysty. Za 26 minut szósta sygnały od państwa, te poranne m.in. od pana Stefana. Ach, wcześniej Thelonious Monk, fantastycznie, jazz z rana jak blues wieczorem. No nawet ci się prawie, że zrymowało. Trójkowa miejscowość Ptaszkowa, kod pocztowy przypomnijmy 33333. Melduje się, od zawsze słuchamy, ale dziś potwierdzamy obecność mailową. U nas 9 stopni za oknem. Czuwaj, to od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia też podpowiada, że dziś w kalendarzu świąt najbardziej osobliwych z możliwych dzień owsianki, a więc smacznego. Ponoć pani Kasia zdradza, że trudny dzień się zapowiada, zarwana noc, trzeba dużo energii na start. No to myślę, że ta owsianka jak najbardziej. Do prognozy pogody jeszcze wraca pan Maciek, a pan Maciek wraca ze swym psem. Wracamy, ale powoli, jeszcze niechętnie, bo przecież śniegu nie ma do pomiarów pokrywy śnieżnej, tejże, tamże. Babia Góra jest tylko jedna, w Zawoi na Mosornym przy potoku 8,6 stopni. Budzikowy duży pies wybiera się na spacer, no ale jak nie mam tejże pokrywy śnieżnej, nie zastanie. Ale w najbliższym czasie zatem przygotowanie, już takie bym powiedział przedbiegi, bardzo nas to cieszy. Gotowe. Za 25 szósta wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy oczywiście o urodzonych 10 października. Pamiętamy, składając najlepsze życzenia urodzinowe. Eric Martin, wokalista kapeli Mr. Big, kończy 58 lat. Wszystkiego dobrego. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next. together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to smile. When it's through, it's through. The fate will twist the both of you. Budzikowe kalendarium muzyczne. Cares for me, nobody, nobody. Amerykański wokalista David Lee Roth kończy 64 lata też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnały od Państwa, gdzie budzikujemy, między innymi w Tilburgu, a tam 11 stopni, o czym radośnie donosi pan Grzegorz. Jeszcze z Irlandii Północnej, jeszcze chwilka i koniec pracy to od pana Mariusza. No i trzecia wiadomość, także ta ostatnia na tę chwilę od pani Ani z Gliwic. Krótko i na temat przysłowie na dziś jest takie, że gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. O, to zdaje się, że w ostatnich kilku dni tego śniegu, prognozując na zimę, odnosząc się do mądrości ludowych, powinno być sporo. Narciarze i snowboardziści już pewnie zacierają rękawice. Za 16:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś znów mini audycja, dlatego że utwory krótkie. Jerry Reed bardzo szybko gra na gitarze. Skomponował kiedyś przed laty piosenkę Guitar Man, która bardzo spodobała się Elvisowi Presleyowi, ale o tym po piosence. Natomiast w tekście jest tak. Zerwałem się z myjni samochodowej, w której pracowałem i postanowiłem, przećwiczywszy już grę na gitarze i osiągnąwszy pewne umiejętności, pojechać. Pojechałem do Memphis, udało mi się zatrudnić w barze, ale w gruncie rzeczy nikt nie chciał tam gitarzysty takiego jak ja. Włóczyłem się, jeździłem po całym amerykańskim południu, aż wreszcie trafiłem do Georgii, do Alabamy i tam w klubie spotkałem kilku muzyków. Pokazałem im, jak się gra i jeśli będziecie nad Zatoką Meksykańską, to posłuchajcie mnie, bo jestem właśnie tym gitarzystą. Well, I quit my job down at the car wash, left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar up under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-haunting them nightclubs, looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bummed me a ride down to Macon, Georgia, on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started checking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. Got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. But don't need a guitar man, son. So I slept in hobo jungles, bombed 1,000 miles of track, till I found myself in Mobile, Alabama, at a club they call Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like with a swinging little guitar man. Show 'em, son. Take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile, or make it on out to the club called Jackson. You've got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. And guess who's leading that five-piece band? Why wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, hey. Jerry Reed mógłby pograć dłużej, no ale niestety taka była moda, że 2:30 i proszę bardzo, do widzenia, po co dłużej, a to gitarzysta pierwszej wody. Naprawdę, Elvis Presley chciał nagrać gitarmena, ale niestety jego muzycy nie potrafili skopiować dokładnie gry Jerry'ego Reeda. W związku z tym Elvis powiedział: zawołajcie mi tego chłopaka z Alabamy czy z Georgii, niech przyjeżdża, i rzeczywiście oczywiście on nagrał i Elvis skopiował po prostu to, co robi Jerry Reed. Jerry Reeda możecie Państwo znać jako kierowcę ciężarówki z takim psem rasy Basset z filmu Mistrz kierownicy ucieka. Burt Reynolds, już świętej pamięci. Pamiętacie Państwo, bardzo kulturalny kierowca wielkiej ciężarówki. No to, ponieważ było o Elvisie, to może z repertuaru Elvisa własna wersja Jerry'ego Reeda piosenki Billa Monroe, Blue Moon of Kentucky. Shining, shine right along now. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, night was on one moonlight night. Lord, the sun it was shining bright. When she whispered from on high, Lord, your love has said a goodbye. Blue moon of Kentucky, blue moon of Kentucky, blue moon of Kentucky, keep right on shining along now. Shine on. Kornelius Pacuda, Country w budziku, także jutro przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. Dziś środa, 10 października, imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Na trójkowym budziku za 9 minut szósta.

autopromocja. Wielki Louis Armstrong oznajmił światu, że blues urodził się w Nowym Orleanie. Także dziś muzyka i atmosfera tego miasta inspiruje młodych artystów. Pod wrażeniem dwukrotnego pobytu w Nowym Orleanie muzycy wielkopolskiego zespołu Two Timer nagrali niedawno swoją trzecią płytę. Jej koncertową wersję zaprezentują na antenie Trójki. Transmisja wprost z poznańskiego klubu Blue Note najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Żegnamy reklamy.